Ey anı bedelim ben kocayım. Hem çobaktım kenarım neyayım. آشناسی دادی را شنایی یا بنای دل مبتلایی بی وفا بی وفا بی غارت گره علوشی به آزار جانم چه کوشی چون دارم در جان خروشی چه خواهم از تو جز نگاهی چه خواهی از جانم چه خواهی ندارم جز عشقت گناهی ندارم جز عشقت دو چشم مست دل سیاهی کن به غیر از آغوش پناهی Oh. میشه دل ها تویی تو راحت جان شیطان تویی تو سرگران از چه با ما